بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليموا متم محمد صلى الله عليه وسلم. تنينليا ندرسا كتاب أحكام الجنائز شعل علامة الفهامة محدث العصر أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. تليا مليزة مسألة ميموجنك من سابة ليو إن شاء الله تعالى تيانزة مسألة ميموجنك من نانة. أنسيم الشيخ رحمه الله تعالى: ويجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام للعبرة فقط، ويجوز نينفا زيارة قبر من مات على غير الإسلام إنفا زيارة أو كزور kaburi la aliyekufa katika mila isiyokuwa ya Kiislamu. Inafaa kulizuru kaburi la aliyekufa katika mila isiyokuwa ya Kiislamu, lile ibarati faqat, kwa lengo la mazingatio peke yake, kwa lengo la mazingatio tu, sio kwa malengo mengine, yani si kwa lengo la kumuombea dua wala kumsalimia, bali kwa lengo la wewe uliyefanya ziara kupata ibra na mazingatio na kuwaidhika kwa hali aliyokuwa nayo yule maiti kafir. Wa fihi hadithan, na katika hili zipo hadithi mbili, katika hili zipo hadithi mbili ambazo amezitumia Sheikh rahimahullah ta'ala kuwa ni hoja ya haya aliyoyasema hapa. Al-awwal, hadithi ya kwanza, an Abi Huraira radhiyallahu anhu, imepokelewa kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu qala, amesema: sara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qabra ummi, zara an-nabiy, alilizuru mtume sallallahu alayhi wa sallama qabra ummihi, kaburi la mama yake Amina bint Wahbi, ambaye anazikwa mahala panapoitwa Abwa, akiwa anarudi kutoka kuzuru kaburi la mume wake mzee Abdullah bin Abdul Muttalib. Akafariki mahala panapoitwa Abwa, akazikwa na Ummu Aiman pamoja na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akiwa ni mtoto wa miaka 6 takriban. Fabaka, akalia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alipozuru kaburi la mama yake pale Abwa. Fabaka, akalia. Wa abka man hawlahu, na akawaliza waliopo pembezoni mwake katika masahaba wake radhiyallahu anhum. Alipolia Rasul alayhi salatu wassalam, kilio chake kikawafanya masahaba na wao walie wakalia. Faqala, akasema Rasul alayhi salatu wassalam: ista'adhantu rabbi fi an astaghfira laha, ista'adhantu rabbi, nilimuomba ruhusa mula wangu, nilimuomba idhni, fi an astaghfira laha, katika kumuombea msamaha, yani namuomba Allah idhni, aniruhusu nimuombee msamaha mama. Anasema falam ya adhalli, hakuniidhinisha, au falam yu'dhal li, sikuruhusiwa. Katika aunu al-ma'bud, sharh ya sunan Abi Dawud, katika fakra hii amesema liannaha kafira, kwa sababu yeye mama yake ni kafiri. Wal istighfaru lil kafirina la yajuz, na kuombea msamaha watu makafiri ni jambo lisilofaa. Anasema falam yu'dhal li, sikuidhinishwa wala kuruhusiwa. Sababu niyo hiyo, kwamba mama yake amekufa kafira, na kuombea msamaha al-kafirin ni jambo ambalo halijuzu. Wasta'adhantuhu, na nikamuomba ruhusa, muomba ruhusa mola wake, fi an azura kabraha, katika kwenda kulizuru kaburi lake. Faudhina li, nikaruhusiwa. Faudhina li, nikaruhusiwa, au faadhina li, akaniruhusu. Fazuru al-qubura, basi yafanyeni ziara makaburi, nendeni mkazuru makaburi. Fa innaha tudhakkiru al-maut, kwa ni hakika makaburi hukumbusha kifo. Hii ni dalili ya yale ambayo ameyawekea haya masala, kwamba yafaa kuzuru kaburi la waliokufa katika mila isiyokuwa ya Kiislamu, lakini kwa lengo la kupata ibra na mazingatio pekee. Akhrajahu Muslim wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Ibn Majah wa At-Tahawi wa Ibn Hibban wa Al-Hakim wa anhu Al-Bayhaqi wa Ahmad. Athani, hadithi ya pili, an Buraida radhiyallahu anhu, kutoka kwa Buraida. Qala, amesema Buraida, kunna ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi safarin, tulikuwa pamoja na mtume sallallahu alayhi wa sallam safarini. Wa fi riwaya, na imekuja katika riwaya, fi ghazwati al-fathi, katika vita vya fathi, yani fathu Makkah. Fanazala bina wa nahnu ma'ahu qaribun min alf rakib. Fanazala bina, kwa maana akatuwekea kituo mahala tukawa tumetua na tumetulia na tumepumzika. Wa nahnu ma'ahu, ilhali sisi tupamoja naye, qaribun min alf rakib, takriban wapanda wanyama 1,000. Alipanda farasi, alipanda ngamia, lakini wapanda wanyama takriban tuko watu 1,000. Fasalla rak'ataini, mahala hapo akasali rak'a 2. Thumma aqbala alaina biwajhihi, kisha akatuelekea kwa uso wake. Alipomaliza kusali akatutazama. Wa ainahu tadhrifan, ilhali macho yake mawili yanachuruzika machozi. Macho yake mawili tadma'an, hutoa machozi, analia. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amesali akawaelekea masahaba, kisha kaonekana kwamba analia Bwana Mtume alayhi salatu wasalam. Faqama ilayhi Umar ibn al-Khattab, akamsimamia kumuendea Umar mwana wa Khattabi, akasimama kumuendea Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqama ilayhi, akasimama kumuendea. Akamuendea nani? Akamuendea Rasul alayhi salatu wasalam. Nani akamuendea? Umar radhiyallahu anhu. Fafadahu bil abi wal um, fafadahu bil abi wal um, akamfidi, akamfidi kwa baba na mama. yani akasema fidaka abi wa ummi, fidaka abi wa ummi, nimfanye baba yangu na mama yangu ni fidia kwa ajili yako ya Rasulullah. Nimfanye baba, nimfanye mama ni fidia kwa ajili yako ya Rasulullah. Anasema fafadahu bil abi wal um, akamfidi Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba nimfanye baba yangu na mama yangu ni fidia kwa ajili yako ya Rasulullah. Ni maneno ya msisitizo, hayajafikia daraja la kiapo, ikiwa na maana kwamba ikiwa kuna jambo ya Rasulullah limekushika na ili ukombolewe hapo, ni mimi nimlete baba yangu na mama yangu, niko radhi nifanye hivyo kwa ajili yako ya Rasulullah. Fafadahu bil abi wal um, akamfidi nani? Kamfidi mwenzake Umar, akamfidi bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kumwambia fidaka abi wa ummi. Yaqul, kisha akasema Umar, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, malaka, una nini? Yani mbona walia, kulikoni ya Rasulullah? Qal, akasema alayhi salatu wassalam, inni saaltu rabbi azza wa jalla fil istighfari li ummi, hakika mimi nilimuomba Allah mwenye izza na utukufu katika yeye aniruhusu kumuombea msamaha mama yangu. Fil istighfari li ummi, katika kumuombea msamaha mama yangu. Falam ya'dhalli, hakuniruhusu. Fadama'at 'aynaya rahmatan laha minan nar, hivyo yakatokwa machozi, yakatokwa na machozi macho yangu, rahmatan laha minan nar, kwa kumhurumia mama yangu kutokamana na moto. Hii ni habar, wanasema ulama, la yadkhuluhu naskhun, hii ni habari haingiliwi na naskh, haifutwi. Hii ni kauli imesha kuwa ni wajib, wajabat. Taeleza kwa nini tunasema haya. Wastaadhantu rabbi fi ziyaratiha, na nikamuomba ruhusa mola wangu katika kumzuru, kwa lengo la kumzuru. Faadhina li, akaniruhusu. Wa inni kuntu nahaitukum an ziyarati alqubur, na hakika mimi nilikuwa nimekukatazeni juu ya kuzuru makaburi. Fazuruha, yafanyeni ziara kuanzia sasa. Waltazidkum ziyaratuha khaira, na ziara zenu hizo zikuzidishieni yaliyo ya kheri. Akhrajahu Ahmad wa ibn Abi Shayba wa riwayatu al-ukhra lahuma wa isnaduha 'inda ibn Abi Shayba sahih والحاكم وكذا ابن حبان والبيهقي والزيادة الأولى لها. والزيادة الأولى كل من ذكر لها أو له ها؟ لها أين يرضي الضمير ها؟ له صوصوني له سيو لها. Ingekuwa kuna mpokezi wa kike mwenye kitabu cha hadithi, ungesema anakusudiwa huyo. Wa ziyadatu al-ula lahu wa riwayatu al-ukhra fiha liman sabaqa dhikruhu wa ziyadatu al-ukhra lil-hakim wa qala sahihun ala sharti ash-shaykhain wa wafaqahu adh-dhahabi wa huwa kama qala Naam. Hizi hadithi mbili ambazo tumezisoma hapa ni dalili juu ya masala ya 118 ya kwamba inafaa kuzuru makaburi ya washirikina au makafiri waliokufa katika mila isiyokuwa ya Kiislamu kwa lengo la kupata ibra peke yake. Kadhalika hizo hadithi mbili zimethibitisha kwamba mzazi wa kike wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, Amina bintu Wahbi, hakufa Muislamu, kwamba Amina binti Wahbi amekufa kafiri, na kwamba yeye ni katika watu wa motoni kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fadamat aynai rahmatan laha minan nar, fadamat aynai rahmatan laha minan nar, yakatoa machozi macho yangu kwa kumhurumia kutokana na moto. Kadhalika baba yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, mzee Abdullah ibn Abdul Muttalib, yeye pia hakufa Muislamu. Mzee Abdullah ambaye ni baba yake Rasuli alayhi salatu wasallam amekufa kafir, kama ilivyokuja hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu aliyoitaja al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Anasema Anas anna rajulan qala ya Rasulallah, kwamba alikuja bwana mmoja akamuuliza Rasuli alayhi salatu wasallam, akasema: ewe mtume wa Allah, aina abi, yuko wapi baba yangu? Akikusudia, je, ni wa peponi au ni wa motoni? Qala, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, finnari, baba yako yuko motoni. Falamma qaffa, alipoondoka yule sahaba, alipogeuka yule sahaba kuondoka, daahu Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwita, akasema: inna abi wa abaka fi nnari, hakika baba yangu mimi mzee Abdullah na baba wako na baba yako wewe, fi nnari, wote wawili hao wako motoni. Hadithi ametaja Imam Muslim rahimahullah. Na haya ndio ambayo wanaitakidi ahlu sunnati wal jamaa, ama watu wa bid'a hawazikubali hizi hadithi. Watu wa bid'a kadhalika as-sufia, masufi, hawakubali hizi hadithi, kwamba haiwezekani baba yake Mtume sallallahu alayhi wasallam awe ni mtu wa motoni, haiwezekani. Wanakataa. Ukiwaambia kuna hadithi wanaifanyia taawili, wanakubali kwamba iko hadithi lakini wanaifanyia taawili. Hii inasema inna abi wa abaka fi nnari, wanasema haikupokelewa hivyo. Ilipopokelewa hasa inna abaka, inna abaka wa abi fi nnari, badala ya inna abi wa abaka fi nnari, wao wakasema alikosea muhaddi, alihadithia alikosea. Sawa sawa yake inna abaka wa abi fi nnari. Kwa taawili yao hiyo wanakusudia wasemeje? Kwa taawili yao hiyo wanakusudia kusema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kamthibitishia baba yake yule kwamba ni wa motoni, na akaapa kwa baba yake, inna abaka, hakika baba yako wewe, wa abi, na apa kwa baba yangu, na hapa kwa baba yangu finnari, baba yako yuko motoni. Naelewa vizuri. Haya ndio wanaoyasema masufi, tena mashaikh wao wakubwa. Sheikh wao mmoja kule Yemen anaitwa Umar bin Hafiz Ba'alawi, mwenye kile chuo ambacho masufi wa Tanzania wanakwenda kusoma kule Tarim, Daru Mustafa kiko Tarim. Anasema haya maneno kwamba haditha ikuja hivi: inna abaka wa abi finnari, hakika baba yako na apa kwa baba yangu, baba yako yuko motoni. Yote haya nini? Wataka kumuokoa baba yake Mtume sasa, baba yake Al-Habib, wanasema hivyo. Mtume huyo huyo ndiye aliyesema kwamba atakaye apa kwa asiyekuwa Allah amekufuru au amefanya shirki, sio hivyo? Alafu mtume huyo huyo aapa kwa baba yake. Hii ni ishara ya wazi kwamba ni maneno ya uongo. Lakini kwa ahli sunna haya wala si makubwa, kwa kuwa aliyetamka ni bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na yeye ametamka kwa ilmu, ametamka kwa elimu, ametamka kwa niaba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuwa yeye ni muballighun anillah, anafikisha kwa niaba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa baba yake Rasul na mama yake Rasul alayhi salatu wassalam hawakufa Waislamu. Anasema Al-Allama bin Baz, wa laysa fi dhalika ishkalun ala man arafa as-sunnah wa qa'idat ash-shar'i, wa laysa fi dhalika ishkal, hakuna tatizo katika hilo, ala man arafa as-sunnah, kwa yule anayezifahamu sunna, wa qa'idat ash-shar'i, na anafahamu kanuni za kisharia. Kwamba ameongea nani? Ameongea mtume sallallahu alaihi wasallam. Bas, sadaka rasulullah. Hili halina ishkali kwa mtu wa sunna. Kwa watu wa bid'a na masufi, wao ndio ambao kwamba wataonelea kwamba sasa itakuwaje, yeye ametumwa na Allah, alafu mbona baba yake kafa kabla ya mtume, sasa itakuwaje mumuingize motoni wakati huyo mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam hamjui baba yake, sasa mbona amafanya hivyo, huyo mama yake mwenyewe amefariki, mtume ana miaka 6 mdogo, hajafikia hata baligh, atakufaje kafiri wakati Uislamu huyo anaulingania hajakuja. Melewa hoja hizi? Je, hawa sio ahlul fatra? Mbona Allah anasema wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula, hatukuwa sisi ni wenye kuadhibu watu mpaka tuwatumie mtume. Hawa wametumiwa mtume gani? Jawab: qala an-Nawawi, anasema al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika hii hadithi ya Anas tuliyotaja juu ya ile sahaba aliyemuuliza Rasul alayhi salatu wassalam yuko wapi baba yangu mpaka mwisho wa hadithi. Qala an-Nawawi fihi anna man mata 'ala al-kufri fahuwa fi an-nar, katika yaliyomo katika hii hadithi anna man mata 'ala al-kufri, ni kwamba yeyote atakayekufa juu ya ukafiri fahuwa fi nnari, ni kwamba mtu huyo atakuwa motoni. Wala tanfa'uhu qarabatu almuqarrabina, na wala hatanufaika yeye na ukaribu wa jamaa zake wa karibu. Wafihi, na katika yaliyomo anna man mata fi alfatra ala ma kanati alayhi al-arab, kwamba yeyote yule ambaye atakufa katika kipindi cha fatara, ala fatarati mina rusul, kipindi cha fatara ni kipindi ambacho hakuna mtume, baina ya mtume aliyepita na ambaye amekuja hapa katikati, wakawa hawana mtume wao. Hawa ni ahlul fatara. Ala ma kadat alayhi al-arab, kwa ile hali waliokuwa nayo waarabu, min ibadati al-awthan, katika ibada za kuabudu mizimu, fahuwa min ahli an-nar, basi yeye huyo pia atakuwa ni katika watu wa motoni. Faka babake mtume ameingia huko. Walaysa hadha mu'akhadha qabla bulughi ad-da'wa, na wala hili haliingii katika kuadhibu watu, kuadhibu watu kabla ya kufikiliwa watu hao na da'wa. Hapana. Fa inna haulai, kwani hakika watu hawa Waarabu na mazingira yao ya ushirikina, kanat qad balaghatuhum da'watu Ibrahima, walikuwa wameshafikiliwa na da'wa ya Ibrahim, wa ghairihi min al-anbiya, na asiyekuwa Ibrahim katika manabii, salawatullahi wa salamuhu alayhim, sala za Allah na salamu zake ziwe juu yao. Huyu ni al-Imam an-Nawawi rahimahullah, kwamba wale wazee wa bwana mtume na Waarabu na hali zao walikuwa wameshafikiliwa na sharia za waliopita katika manabii, Ibrahim na asiyekuwa Ibrahim, kama nani? Ismail. Sababu Ibrahim ni baba yake Ismail, na Ismail ndiye aliyeishi Makka, na Ismail ndiye mwenye kizazi hiki cha Makureishi. Kwa nini walikuwa wakihiji? Walikuwa wakihiji kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sio hivyo? Kwa maana walikuwa na mabaki ya sharia ya waliopita katika manabii. Kwa nini walikuwa wakiogopa dua itakayoombwa katika al-Kaaba? Kwa nini walikuwa wakiogopa dua inayoombwa kwenye Kaaba? Kwa nini? Wana mabaki ya sharia ya manabii waliopita, hata ile siku ambayo walimwekea Rasul alayhi salatu wassalam utumbo wa ngamia, ngamia aliyochinjwa masiku yaliyopita nyuma, mwisho Rasul akainua mikono yake akiomba dua. Kabla ya hapo walikuwa wakimcheka kwa dhihaki, wakimdhihaki. Walipomuona anainua mikono anaomba dua, vicheko vikawakatika. Washereheshaji wa hadith wanasema huenda ni kwa kuelewa kwao kwamba dua maeneo yale ni mustajaba, dua hutakabaliwa pale. Wameyapata wapi hayo? Huenda ni katika mabaki ya sharia za kina Ismail. Baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam anaitwa Abdullahi, mja wa Allahu. Kwa jina Allahu lilikuwepo kabla ya Rasul alaihi salatu wassalam, yani mbali na majina ya masanamu yao, Hubal, Lata, Uzza, Manata, Naila na wengineo, lakini Allah lilikuwepo jina Allah, Abdullahi, mja wa Allahu. Tupo? Wanasema ulama walikuwa katika mazingira ya tauhid mpaka alipotoka Amru bin Luhay al-Khuzai akaenda Sham. Wako waliosema alikwenda kimatibabu, akawaona watu wa Shamu wana masanamu yao, akapenda zile ibada. akaja na masanamu Makka. Kipindi hicho Makka haijulikani shirk. Kwa hiyo aliyeleta shirki Makka ikawakumba hawa kina Amina, kina mzee Abdullah, ni Amr bin Luhay al-Khuzai, ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam katika safari yake ya al-Mi'raj motoni alimuona Amr bin Luhay al-Khuzai, akasema huyu ndiye aliyeleta masanamu katika mji wa Makka, huyu ndiye aliyeweka miko ya wanyama kwamba mnyama huyu asichinjwe, huyu ni mnyama wa mizimu yetu, huyu ni kadha. Amr bin Luhay al-Khuzai, tumeelewana vizuri hapa? Kwa hiyo sighurike na yanayosemwa na masufi kwamba haiwezekani yeye aje watoe watu mina dhulumati ila nur alafu wazazi wake waingie motoni. Haiwezekani, siseme maneno hayo. Wala msighurike na risala aliyoiandika Jalaluddin Suyuti aliyoita at-ta'dhim wal-minna fi anna abawai rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama fil janna. Msighurike na hiyo risala ya al-Imam Jalaluddin Suyuti al-Shafi'i aliyoiandika kaita at-ta'dhim wal-minna fi anna abawai rasulillahi fil janna sallallahu alayhi wa sallam, akaweka huma maji ya hadithi ambayo hayana asli, hayapo katika as-sihah, hadithi hizo hazipo katika as-sihah wala hazipo katika as-sunan wala hazipo katika al-masanid wala hazipo katika al-maajim. Hata wanawazuoni wa sira ambao pia wengi wao hawachungi hadithi mbovu, safi, nzuri, pia hakuna katika vitabu vya sira. Kwa ni hadithi za kutunga. Akabainisha humo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliwafufua wazazi wake Mtume sallallahu alayhi wa sallama baada ya kufariki kwao, wakamuamini mtoto wao kisha wakafa tena. Kwa wamekufa ni waumini, kama maelezo ya Mashia wanaposema kuhusiana na Abu Talib. Waislamu wote wanakubaliana kwamba Abu Talib kafa kafir, babake Ali radhiallahu anhu, lakini wao kwa kuwa ndiye imamu wao wa kwanza hawakubali baba yake imamu wao aingizwe motoni. Wakatengeneza hadithi wakathibitisha kwamba Abu Talib ni jabalul iman, ni jabali la imani, na masufi nao wakawaiga Mashia. Haiwezekani baba yake mtume aingie motoni. Tumeelewana hapo vizuri? Tuyazungumza haya katika fakra hii kwa kuwa haya mtakuja kuyakuta huko. Katika ambayo yanabatilisha madai ya alimamu Suyuti juu ya wazazi wake Rasuli alayhi salatu wassalam kwamba walifufuliwa na Allah kisha wakamwamini kijana wao kisha wakafa wakiwa ni waumini, mpaka akaiita risala yake at-ta'dhim wal-minna fi anna abawai rasulillah sallallahu alayhi wasallam fil janna. Katika ambayo hukadhibisha hili ni aya za Allah katika Qur'an. Allah anasema katika suratul Nisa aya 18, وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. هكونا توبة kwa wale ambao wanatenda machafu, wanatenda yaliyo mabaya, mpaka pale ambapo mmoja wao arajiliwa na umauti, ameshayafanyia muayana, anayaona mauti, anasema inni tubtu al-an, hakika mimi natubia sasa hivi, natubu kwa Allah, hakuna toba kwa mtu huyu. Allah anasema wala alladhina yamutuna wahum kuffar, wala hakuna toba kwa wale wanaokufa wakiwa ni makafiri. Kwa aya hii inapingana na yale aliyosema al-Imam Suyuti, wazazi wake rasuli wamekufa makafiri. Allah anasema walaisati tauba, hakuna toba kwa watu wa aina hii, mbali kwamba hadithi ambazo amezoeka hazipo katika vitabu vya sahihi wala kwenye sunan wala kadha katika vitabu vya hadithi, lakini kadhalika hadithi zake hizo zinakwenda kinyume na Qur'an, aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika aya 85 ya suratu Ghafir anasema aja subhanahu, anasema falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana sunnatallahi allati qad khalat fi ibadi wa khasira hunalika alkafirun. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum, hawakuwa wao ni watu ambao watafaliwa na imani zao, kwamba imani zao zitawafaa. Lamma ra'au ba'sana, pale wanapoona adhabu zetu. Miongoni mwa adhabu, kafiri anapochukuliwa roho anapigwa na malaika, kweli si kweli? Basitu aidihim akhriju anfusakum alyawma tujzauna adhaba alhun. Anasema subhanahu, pale wanapojiliwa na adhabu zetu, imani zao wakati huo hazitowafaa. Sunnat Allah, hii ndiyo taratibu ya Allah. Allati kad ghalat fi ibadi, ambayo imeshapita kwa waja wake, kwamba ambaye haamini mpaka anatolewa roho, huyo imani yake haimfai kitu. Wa khasira hunalika alkafirun, na huko ndipo wanapokula hasara watu makafiri. Katika mazingira kama hayo, ya kwamba tayari ameshaai na adhabu au kutolewa roho, anatapatapa, anarejea kwa Allah, sunna ya Allah imeshapita kwamba hilo halina manufaa na wao. Tayeb, hayo ni maelezo ambayo wanayataja ahlul ilm katika masala haya ya wazazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hakuna mwenye huruma na wazazi wake kama Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam, na yeye ndiye aliyesema haya kuhusu wazazi wake, na yeye ameazungumza kwa ilmu alayhi salatu wassalam kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahalu shahidi za hizi hadith ni kwamba yafaa kuzuru makaburi ya waliokufa katika mila zisizo kuwa za Uislamu, kwa kuwa tumemtaja mama yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukaonelea kadhalika tumtaje na baba yake, alafu tutaje yaliyozungumzwa na hadith juu ya wazazi wake hawa wawili na yaliyozungumzwa na ahlul ilm. Wallahu a'lam. Anasema Sheikh rahimahullah, wa rawahu at-Tirmidhi mukhtasaran wa sahahahu wa rawa Muslim wa ghayruhu minhu al-idhna biz-ziyara faqat kama taqaddama fi al-mas'ala. Ukurasa wa 118 na 178. Hadithi ya kwanza ukirejea utakuta maelezo yake. Qala an-Nawawi, amesema al-Imam an-Nawawi rahimahullah fi sharh hadith Abi Huraira al-awwal, katika kuisharehesha hadithi ya Abu Huraira ya kwanza, ipiyo kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anazuru kaburi la mama yake akalia, akawaliza masahaba wake, kisha akasema nimemuomba ruhusa Allah kwa lengo la kumuombea msamaha mama, Allah hakunipa idhni. Nikamuomba idhni kwa lengo la kumfanyia ziara, Allah akanikubalia. yazuruni makaburi, kwani yanakukumbushani akhera, yanakukumbushani mauti. Anasema fihi jawazu ziyarati almushrikina fi alhaya, katika hii hadithi kuna kujuzu na kufaa kuwafanyia ziara washirikina kipindi cha uhai, yani wakati wa uhai wao. Yafaa kwenda kuwafanyia ziara ndugu washirikina, yafaa. Naam, yafaa ikiwa lengo ni da'wa, lengo ni da'wa, ta'alif na da'wa, ta'alif na da'wa, yani kumfanya akuzoee kisha kuja kumlingania. Wa kuburihim ba'da alwafa, na pia yafaa kuzuru makaburi yao baada ya kufa. Li'annahu idha jaza, li'annahu idha jazat ziyaratuhum ba'da alwafa, kwa sababu kama itajuzu kuwafanyia ziara baada ya kufa, fa fil hayati awla, bas katika uhai kuwafanyia ziara katika uhai, hilo jambo ni bora zaidi. Kwa nini? Kwa sababu katika uhai utamnufaisha, ama anapokuwa amekufa humnufaishi kwa chochote zaidi ya kwamba wewe unakwenda kupata ibra na mazingatio tu. Lakini kwenye uhai waweza ukamfikishia neno, kama bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomfanyia ziara yule kijana wa Kiyahudi, kijana wa Kiyahudi nyumbani kwao, akaenda bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkuta katika sakaratul maut, anakata roho. Ni kijana akaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam atamke shahada, sema la ilaha illa Allah. Ile kijana akamtazama babake Yahudi, yule mzee akamwambia kijana wake, atii abal qasimi, mtii babake Qasim, yani sema hayo maneno. Akasema la ilaha illa Allah, akafariki. Akatoka Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema sifa zote njema anastahiki Allah aliyemuokoa huyu kutokamana na moto. Kwa hiyo ziara ya mshirikina imezua tija, imeleta tija, manfaa. Kwa hiyo ikijuzu kuwafanyia ziara wakiwa wafu, basi yajuzu zaidi kuwafanyia ziara wakiwa hai. Kwa nini? Wakiwa wafu hakuna ambalo watanufaika na ziara yako, wakiwa hai liko ambalo wao watanufaika nalo. Maneno ambayo utawaambia, ya Allah, hadithi za bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au da'wa na kumlingania na kumbainishia batil, ubatil wa dini yake na mfano hayo. Wa fihi an-nahyu 'anil istighfar lil kuffar, na katika hii hadithi kuna makemeo na makatazo, 'anil istighfar lil kuffar, kuwaombea msamaha watu makafiri. Haifai kumwombea msamaha kafir aliyekufa kafir, kwamba Allah msamehe fulani, marehemu Danieli, Allah msamehe, Mungu amsamehe. Haifai maneno hayo. Kafir haombewi msamaha wala haombewi rahma, haombewi msamaha wala haombewi rahma. Ikitokea mahala kwamba wachelea, kuna jambo alichelea, basi fanya at-ta'rid, fanya at-ta'rid. Najua at-ta'rid, at-tawriya, inaitwa at-tawriya au at-ta'rid, ma'arid. Zungumza neno watu wakuelewe vyema, lakini kusudio lako si hilo. Mfano, kwa kazi aliyoifanya marehemu huyu mkurugenzi, mkurugenzi wetu, mfano kazi kubwa aliyoifanya na huduma yake na huruma kwa jamii, basi tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe mkurugenzi wetu huyu bwana Josefu yale anayostahiki huko kwa kazi kubwa aliyotufanyia. Mirwana, ampe anayostahiki huko. Allah anajua anayostahiki yule bwana. Bas. Watu watapiga makofi pale. Pa. Kama shehe mwenyewe kamwambia dua. Lakini sio rahma kama anavyofanya baadhi ya watu. Mungu amuleke amweke mahala pema peponi. Amin. Wako watu wanasema hivyo katika Uislamu. Anasema wafihinna hayu anil istighfari lilkufar. Ndani yake kuna katazo kutokamana kuombea msamaha makafiri. Qala Iyad, amesema Iyad. Sababu ziyaratihi sallallahu alayhi wa sallam qabraha. Sababu ya mtume sallallahu alayhi wa sallam kulizuru kaburi lake. Annahu qasada quwwata al-maw'idha, amekusudia kupata mau'idha makubwa. Wa dhikra, na kumbukumbu. Bi mushahadati qabriha, kwa kulishuhudia kaburi lake mama yake. Kulishuhudia kaburi la mama yake, lengo la ziara ya rasul alayhi salatu wassalam kuzuru kaburi la mama yake. Annahu qasada quwwata al-maw'idha, amekusudia maw'idha makubwa, awaidhike sana kwamba huyu ni mama aliyenizaa mimi, akanilea kwa taabu tangu nimefiwa na baba yangu, mimi niko tumboni mwa mama yangu. Mama yangu huyu ndiye aliyenilea kwa shida, akatoka mnami mama yangu huyu kwa mapenzi yake na huruma, akiwa ameongozana na Ummu Ayman ambaye ni kijakazi wa mumewe. Alikuwa kijakazi wa Mzee Abdullah. Wakaenda Madina kuzuru kaburi la baba yangu kwa huruma zake kumuenzi marehemu mumewe. Akarudi, lakini pamoja na yote haya akafia hapa na kafa kafiri. Mimi nimetumwa na Allah nije kuwatoa watu mina dhulumati ila nur, nije kuwakomboa watu kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanaongoka wengine, haongoki mama yangu. Umeona vizuri hapa? Apate quwwata al-maw'idha, mawaidha ya juu kabisa. Pale tunasema wewe baba yako Muislamu, mama yako Muislamu, wakati huo huo huenda ukajiliwa na hali kwamba masahaba wametushinda wenzetu, wamebashiriwa pepo, wako juu ya mgongo wa ardhi wanatembea. Lakini pia fahamu wengi wa wazazi wao wamekufa makafiri, wengi wa wazazi wao wamekufa makafiri. Unaona vizuri? Wewe baba yako Muislamu, mama yako Muislamu, walillahi alhamd. Kwa hiyo kuna ibra na mazingatio makubwa. Na hivyo kadhalika wanasema ulama, kutokumkubalia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kumwombea dua mama yake, aliyemkatalia ni nani? Allah. Maana yake hakuna muhaba, hakuna upendeleo katika hii dini, katika maana zake kwamba huyu mtume wangu, huyu mama yake, basi kwa huyu tu. Hakuna upendeleo katika dini, hakuna upendeleo katika dini. Angependelewa mtume Muhammad sasa. Wayuayiduhu kauluhu, wanasema na hili hutiliwa nguvu na kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, fazuru lkubura, basi yafanyieni ziara makaburi, fa innaha tudhakirukum lmaut, kwani hakika makaburi yatakukumbusheni maut. Kwa maana alikusudia apate nguvu za mawidha.